بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أبو عمر نفكيري حقوة تاكي بيجيلها كلا سيمو مزيبا كي بيجيليا مسماعي سيجوي مفاني نتفتكي أبينو إنغاني هابو بانجيني نشومكي كيتو. جزاه الله خيرا، الله محفاذي نقيامو أبو هاشم kwa mukadima yake murua kabisa, vile vile Abu Umar, Mwenyezi Mungu amhifadhi, amzidishie elimu. Yale waliyozungumza watu wawili hawa ndio yaliyoko alwaqi almawjud fi hadha zaman, hali halisi ya mambo yalivyo kwa wakati wa sasa ndio hayo, kwa sababu si tuko katika wakati ambao kwamba hata ukamwelezea mtu Mungu Subhanahu wa ta'ala sifa zake ukajiliwa, au kaonekana ni mtu wewe umekuja na mambo mapya ajabu ajabu, muujiza muujiza hivi. Mfano mathala useme kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono sahau laili wan nahari huwa toa tu Mwenyezi Mungu. Angalieni bwana mle bwana amfanisha Mungu na binadamu kwa mwenye mkono binadamu. Yote hayo yarejea katika ule ukosefu wa elimu na msingi wa kisawa sawa. Sasa ni wajibu sisi kama ni talabatul ilmi, kama alisema ndugu yangu Mungu amhifadhi Abu Hashim, ni talabatul ilmi sote, kila mmoja anamhitajia mwenzake amzidishie, kwamba bwana pale kidogo unteleza, sawa ni hivi, Mungu akujaze khair, barakallahu fik. Tuwe ni wenye kusaidiana na kuelekezana ili tupate mafundisho sahihi ya wema walotangulia pamoja na dalili zake, kuja kuwafahamisha umma wa Kiislamu kwa uwezo wetu, ya hata kama mathalan hatuwezi kuweka darasa, lakini ala alaqali ngalao kwa kila wiki tukumbushe msingi moja wa kisalafi, kwa sababu hali mnavyoona nyinyi ni ya ajabu sana. Ikiwa wale ambao kwamba sisi twa amini kwa pangine au wajiamini wao kwa ni ahlu sunna, kiaweza kuzungumza maneno mengine ya ajabu ajabu, je, hawa ambao kwamba hawaelewi sunna wafanye nini? Ni hatari. Kwa hivyo umuhimu ni kwamba sisi tumekuja hapa pamoja na ndugu zetu, jazakumullahu khairan, Allah ajalie ndio safari njema hii ya fathi insha Allah, kuja kuwazundua ndugu zetu kulingamana na yale mawili matatu tuliyopata sisi, ambayo yanatufungamanisha na wale wema waliotangulia, ngalao nao watanabahi wawe katika hali ya tahadhari, kwamba yatakayokhalifu haya matatu sio yale tulioelezewa sisi, ofam si yale tulioelezewa na ndugu zetu. Na ikiwa kuna mengine hatujaelezewa, Allah atuwafikie, tukutane tena siku nyingine tuyazungumze mfano huo na mengine yaliyozungumzwa, kwa sababu yataka mtu kuweza kusimama bahala kama hapa akasema tabligh wako kwenye makosa, yataka mtu, kwa sababu kila mmoja kwa sema kweli haogopi mfuko wake. Mfuko bwana anikiwa tabligh, maana jamaa kikunjia mkono hapa mbalaa, sasa takuwa hata kule nyumbani hakukaliki kule. Lakini yule ambaye kwamba anaelewa yofanya kitu gani, huyu ndio mtu ambaye kwamba mtalibu ilmi wa haki, ambaye ana uchungu na anakerwa na ndugu zake Waislamu ule upotofu wanaoelekezewa, ambao watu wanaitolea pesa na wakati. Leo ukisema kwamba kuna furuja hapa, ngine kuna ijtimaa, wallahi kila mmoja atajitolea, bangine hiyo 1000 ya kwenda kupeleka mtoto hospitali pia utaitoa hapa, kwa furuja kabisa bila. Lakini je, watoka waenda, ukirudi warudi na nini? Swali lilikuwa warudi na nini? Huwezi kurudi na chochote, sipokuwa ni pengine umekwenda kule umetawazishwa bani kwa lemba moja kilo moja na nusu ndio umerudi nayo. Hadha alladhi raja'ta bihi imamatun akbar min rasika anta, hili umerudi nayo. Sasa ni amiri wewe, ushafanywa ni amiri. Anta sahibul qawl, anta al-amir wa an-nahi. Bas ukisema wewe kula moja atakaliamkia. Sasa hizi dawa za kisufi hizi zilizounguza umoja wa umma wa Kiislamu na walofanya watu wafumbe macho wasijue sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawafanya watu wasielewe dawa sahihi na dawa isiyokuwa sahihi, ni lazima ipigwe vita. Lazima ipigwe vita, maana kila anayefanya dawa anapenda yule anayefanyia dawa awe kama yeye, awe ni mtu mwema, yuko karibu na Allah, angoje maombezi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, angie katika line na wale watu wema ambao wakitajwa tusema radhiallahu anhu. Kila mmoja anataka hiyo, lakini tutukae tutuongoane sisi kama watoto wadogo, baba, itakuwa dawa ina gani? Hizi dawa taka dawa yenye natija inayokukaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia kauli aliyotaja Allah mhifadhi ndugu yangu Abu Hashim, ya kwamba ile aya wala takunu kalladhina tafarraqu waqtalaf, neno alitoa Ummu Salama, ndiye nafikiri sipo sana Ummu Salama, yani neno uzito sana. Musiwe nyinyi ni wale mnaotenganisha watu katika dini, mkawa tena mnawapiga watu vijopo kama mafungu ya amata. Huyo sijui ni shati yake nyeupe, ule viatu vyake rangi tatu, kila mmoja ana jina lake, na hali ya kwamba Mtume ameacha dini moja na kitabu kimoja na mwelekeo mmoja tu. Sasa utafahamika namna gani wewe unayotaka haya kuyafikisha kwa ndugu zako Waislamu madamu hali ndii? Sasa lazima watu wazungumze ukweli, wachaje yale mabaya. Mwanangu Abu Umar mgomjeze khair asema, ajabu ni kwamba hawa makundi haya yalojichomoza hapo wataka kurudisha khilafa ya Kiislamu, lakini hawakufikiria hii khilafa ilianguka vipi. Angalia subhanallah, kwa nini wakarudi nyuma? Mwanzo wakakaa wakatulia wakajua kwamba ugonjwa wetu uko hapa. Sasa ngoja tuifanyie dawa hii, ukimaliza pale si hili moja tu, lingine lipi? Ni hili hapa. Wangekuwa wazuri sana, lakini wale waloanza kuwa na fikra kama ile, pengine ilikuwa yule mwanzilishi pengine alikuwa na fikra nzuri, pengine gawaje alikhini wana hali pengine ya kutoelewa hasa kiini cha ugonjwa inayo wasibu watu. Walianza tu kufanya zile dawa za kulingamana zile akili zao. Wako wapi leo? Angalia hawa Hizbu Tahrir. Hizbu Tahrir asema, angalia, sisi tunaunda chama basi ikiwa hatukuweza baada ya miaka 30 kuwarudisha watu katika fikra zetu, basi tutaacha dawa. Sasa miaka 30 tutageuza, yani ndugu zao ambao ni baba zao kwa muslimini wako mbele yao karibu karne moja, hawakufikia yale waliosema wao, lakini wako wapi sasa? Hizbu Tahrir. Kwa hiyo kila kikundi ambacho hakikujenga imani yake na mwelekeo yake katika msingi wa salafu saleh, ni umma iliyoelekea pahala pabaya. Hawana mwelekeo, na hasa ikiwa katika msingi wao kukosekana tauhid, hapo ndipo walipoangamia kabisa watu na wamemalizika kabisa na wakosa ule Uislamu. Kwa hivyo barakallahu fikuma, Mwenyezi Mungu awape siha na wape ilmu njema, wazidishie awe bada umri mrefu insha Allah, uje mtukumbushe haya na mangine insha Allah, na sisi tuwe ni wale ambao kwamba mwenye kupokea insha Allah haya mawili matatu tunaopewa na watoto wetu na ndugu zetu hawa. Jazakumullahu khairan. tutamalizia hapa insha Allah. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa jazakumullahu khairan.